Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo akong kulitin. Huwag mo akong tanungin. Dahil katulad mo, ako rin ay nagbago. Di na tayo tulad ng dati, kay bilis ng sandali. O kay tagal din kita minahal. O kay tagal din kita minahal. Teka muna, teka lang. Kailan tayo nailang? Kung iisipin mo, di naman dati ganito. Kay bilis kasi ng buhay, pati tayo natangay. O kay tagal din kita minahal. O kay tagal din kita kita, di mo ma-